A mniej znane, może inaczej, mniej popularne utwory Aretha Franklin z 67 roku, Drown in My Own Tears i You Are My Sunshine. Aretha Franklin do dziś koncertuje, choć już rzadko, i ma z tym pewien problem. Kiedyś kolega opowiadał mi taką historię, że należy Aretha Franklin do tych artystów, którzy potrafili sprzeciwić się prezydentowi Stanów Zjednoczonych. Została kiedyś zaproszona do Białego Domu i powiedziała, no to pani zaśpiewa to, to i to. Ona powiedziała, nie, nie, ja zaśpiewam to, co ja będę chciała. Ile już artystów na świecie może to powiedzieć? Truly. You made me miss the slick reggae. I thought I didn't love you when I did. Can't believe you played me out like that. No, you ain't worth gasoline. Plus one of all them girls you can't. You can't keep lying to yourself like this. Can't believe you played yourself. Fuckery, are you? Die from Sammy, you're my best black Joe. But I could swear that we would throw up. I still wonder about all the things you do. Mr. Destiny, 9 and 14. Kolejna wspaniała artystka, która poszukiwała całe życie miłości i niestety zakończyła tragicznie, te jej poszukiwania zakończyły się bardzo tragicznie. Amy Winehouse. Marek Sośnicki, który mieszka teraz w Londynie, znakomity polski muzyk, przyjechał do Polski, rozmawialiśmy o tym wczoraj i powiedział, wiesz co, Amy Winehouse od razu miała status gwiazdy w Londynie. Wszyscy ją uwielbiali, bo ona była kimś. Wszyscy mówili o jej głosie, wszyscy mówili o niej, chodzili na jej koncerty, cała bohema londyńska. Tak, była kimś, zostawiła zaledwie 2 płyty po sobie, no może 3, bo ta trzecia taka troszkę... 2 płyty znakomite, ale szkoda, że tak wcześnie odeszła. Hey, bruh, man with the master plan, grave in I'm a must be crazy. I must be mad. Oh, we try to slip away every chance that we get. I'll be your lady. I'll be your man. Yeah, yeah, yeah. Situation's sticky, but I'll take a chance. I must be crazy. I must be mad. If they don't understand, well, I don't give a damn. Touch my heart, mind and soul. One day without your love, hurt my body and I lose control. I can't go a day without you. Study my mind, heart and soul. I can't go one day without your love. Hurt my body and I lose control. I can't go a day without you. I know that we can be. Angie Stone rozpoczynała swoją wielką karierę od występowania w triu The Sequence, jeden z pierwszych rapowych zespołów wszechczasów, w dodatku chyba pierwszy zespół rapowy żeński. Później związana była z artystą D'Angelo, ale z tym wariatem chyba nikt nie byłby w stanie wytrzymać dłużej niż kilka lat, dlatego krzyknięto ją w środowisku amerykańskich muzyków jako świętą, bo była z nim ładnych kilka lat, chyba 8 albo 9, a później już nagrywała swoje solowe płyty i nagrywa do dzisiaj. Kiedy przyjechała do Polski, miałem przyjemność prowadzić jej konferencję prasową i zapowiadać jej koncert, przyniosłem do podpisania taki box, na którym były właśnie nagrania The Sequence, a ona mówi: słuchaj, odsprzedaj mi to. Gdzie to kupiłeś? Bo tego w Stanach nie ma. Ja mówię: tak, bo to w Londynie było. A ile zapłaciłeś za to? Jak jej powiedziałem, że 5 funtów, nie była w stanie uwierzyć. Angie Stone, bardzo przyjemna osoba, niezwykle sympatyczna, no i wielka wokalistka. got somebody on it. He just got me feeling crazy. I mean, he really, really did his thing. I think I fell in love again. Jeden ze sztandarów muzyki R&B początku XXI wieku, Ashanti. Wokalistka, która odniosła olbrzymi sukces w Stanach Zjednoczonych, w Europie trochę mniejszy, bo też chyba nie wszyscy i nie do końca rozumieją to, co ona śpiewa, albo przynajmniej jak śpiewa, czy też ten styl nie jest w Europie aż tak bardzo popularny, chociaż ma swoich fanów, do których i ja się również zaliczę. Tell you

Cudowna Eryka Badu. I tak kończy się nasza powolna opowieść o miłości, którą dziś dla Państwa przygotowałem. Ustami kobiet wyśpiewana przepięknie. Rozpoczęliśmy Mary J. Blige i ona też zakończy nasze dzisiejsze spotkanie. Wszystkiego najlepszego urodzonym 19 lipca. Dobranoc Państwu. To była audycja Soul Muzyka Duszy, którą przygotował Hirek Wrona. Look 'em right in his eyes and tell 'em we've been too. like my days are bad. When I open up my eyes, I'm glad. And I can't complain about yesterday, cause today's a brand new day. Comb my hair and throw some like it wrong. Jump in my ride because it's on. And I'm gone, I'm gone. I woke up this morning, I woke up, my eyes and pray, Lord, cause it's a beautiful day, Lord. Mother Nature's giving us a kiss. There's more room, glad I didn't miss. Let's take advantage of days like this. When the nighttime does finally hit, there'll be no reason for guns. It'll be fun, fun, fun, fun. I woke up this morning, I woke up this morning. Trójka, program Trzeci Polskiego Radia, przy konsolecie Halina Leszczyńska, przy mikrofonie Grzegorz Zembrowski. Witamy, zapraszamy na Mikrokosmos. I od razu zacznę od listu, który dostałem kilka godzin temu. Pan Samuel pisze, udało się mi się załapać do pierwszego rzędu na koncercie Emiliany Torini. Sam koncert absolutnie niesamowity. Zagrała wszystkie swoje przeboje, wyraźnie wzruszona, powiedziała, że nigdy jeszcze nie grała przed tak dużą publicznością. Oczywiście przemiła, przecudowna, zupełnie jak w Białymstoku. Najlepszy koncert piątku jak dotąd. Wczoraj zdecydowanie najkorzystniej wypadł Sisik Steve. Tyle na teraz, jestem zbyt podekscytowany, by trzeźwo oceniać. Festiwal roztańczony jak zwykle, mam gigantyczny odcisk napięcia, a to dopiero połowa festiwalu. Tak się bawią w Ostrawie. Night.